دغا واقع دا عشر زکات واقع پا نهم کالنا نده نهم کال بانی بیا جوان دیو اگلی بیدی ساتی لیا غشانتا قتلا بی وحدن فتا اکدت المغایرتو بینهما دا یقینی شولا چه سالابا بل دی سالابا ابن حاطب بدری وحد کی شید شوه دی او دغا سالابا بل صوب دی فا ان صاحب القصة تاخر ذکوی دے دے قصے والا چا چاولا ذکر کرے دا اگا خورو پاتے شے ورس تو خلافت دا عثمان تا اگا زمانہ کی بیا مر لے اگا بدری پا احد کی مر لے نو دیار لسوار لسکالا پا میند کی فرق دے نو سنگ اگا دے وقتا جون دے پاتے چو بیا داؤں بوئی ویقوی ذالک انا فی تفسیر ابن مردویہ سالب تمن و بی حاطب دا دا منافق قصے چی ذکر کرے دا نو سالبا ابن حاطب نوی سالبا ابن و بی حاطب ہوئی نکی فرق دے دا پلار پنم کی سالبا ابن و بی حاطب اور چکم بدی دے نو سالبا ابن و حاطب دے نو دا پلار پنم کی فرق دے پا کنیت کی فرق دے والبدری اتفقوا على انه ثعلب بن حاطب دوار جدا الحاوی فتاوا دسیوتی دویم جلد یوصل دریت یا مخباندی جلد دویم یوصل دریت یا مخباندی جدا جدا دی دا شانتا نور علیمان بوئی سالبۃ بن حاطب چکم روایت ذکر کی گی چدا بدریو او دو خیانت کرے دے دا روایت رواہ الطبرانیو وفی علی بن زید الالحانیو وہو متروکن لکسن چے حافظ بن حجر ہوئی لا ظنو یصح الخبر دا خبر ما تسینخ کاری گی نولی سی نخکاری گی زکوی تبرانی وی دا حدیث چا نقر کرے دے تبرانی کی وفیه علی ابن یزید الالحانیو وہو متروکن دا راوی دے پکی روایت نقر کئی اے قابل لحجت ندے مجمع الزوائد ومجل یوصل اتمہ بیا نور شتےو کنیشتے رے نو دا زال لے اوغای ماوز جوڑا شے دا چا کتابو لکو وی دا سالبا پنم باندے بلا روشتے نو دقا یوو تو کیوی دا دو و دریو نو دا ناروازی خطاو نو بل کتابو لکو دا سالبا پنم باندے وا تر تیر شیدی دا پاگا بے فیدیو کا اختکی دیدی نو سلی کار دے لند اخلاسا کا کدا بجری نو دا واقعات دن دا او کدا غا بدری نئی نو منافقان پانسوارو که نورو مدینه که نیو با بگیتا داون دا دبانو سالو با نو دی بانی وقت زای کل اپا دی بانی بیا کتابونی رو کل اسپک خلقه دول رد کل دا علماء و شان نده که علیمان دی دولی کی اغا اوی پلانکی خطاری کردی پلانکی مدارس دی کردی خطا کشاب خطاری کردی ابن کسیر خطاری کردی مفتی محمد شفیع معارف کی خطا نکلی دیا پلان کی ملا خطا سی دا ہوتا ہے خطائی دے بندنے نے کی غلطی یہ شوی دا کنا ہولنڈا خبر دا کہ بدری صحابی دا غسال ابا نو دا خبر سی نہ دیا غدا کارنے کرے کہ بل تو کی دا غی نمی نو شوی جتی نا غٹی غٹی خبری کری دین سنے خونا دا اللذین علمزون المطوین آتو کدو پی نعیب لگئی المطوعین پا خوشحالے ورکا ان کی دا مال پا خوشحالے ورکا ان کی لمز مخ کیوں کیا شوئے دے کنا چی پیغمبر علیہ السلام بانے بھائی عیب لگاو لمز الاغتیاب و تطبع المحاب لمز ستو راغب ہوئی الاغتیاب و تطبع المحاب غیبت کول او دا چا غیبون لطول او غیبون سرگندول نو دو پا ایماندارو باندی عیب لگاو نہ نقصان زیب کوت دے اعتراض زیب کوت نہ مخون المطوین من المؤمنین عیب لگئی سپک ہوئی غیبت کی دب خوشحال مال ورکم ان کو نیکان بندیان ایمان والا ہونا پھر صدقات پہ خیرات کی ماؤ بھی کہنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو تلور ذرا دینار ورکڑو تلور ذرا اشرف ورکڑی عاصم ابن ابی عادی انصاری بنو اجلان تصدق بمئة وسق من تمر سلسل کجوری ورکڑی ویدا دنم دا پار دی مجمع الزوائد کتاب التفسیر وم جل مخ یوصل نہ عبد الرحمن ابن عوف دا سلور زور و اشرفو دا ورکول ذکر کرے دے ادھے بل صحابی دا بلخوا رجل اتا بساع فامره النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ینصره فی الصدقہ ابن جریر ہوئی غرائب القرآن ہوئی اگر یو ہوگی پا مزدوری راولی ہوئی انیم ہوگی ویدا پٹور دا پاس ہو کر نو بید دے راولو تسا جاتو ادھے بل دا نم دا پار دا کار کرے دے والذین لا یجدون الا جهدهم تو کی پاچا پور چن ممیلی کن خپل مزدوری کڑاو مزدوری کڑیوا وغیر آوڑا نو تو کی پور دو سخیر اللہ منهم نو اللہ و سزا ورکی دے دے تو کو دولا مشاکلتا نیویلی سخیر ادھا دور پانا عذابون علیم تو اللہ بخنو غاڑی وکنا کہ بخنو لو غاڑی پا ظلون ظلون نچری اللہ نبخی دا ذکر چی کفر کی دا اللہ و دا پیغمبر اللہ پس مدروانی کلک پا بیدی نیبانی القوم مانا کم کلک پا بیدی نیبانی القائمین علی فسقهم چی توبہ وقت کل راو کردے انہا اللہ تا ہدایت کی لا رتخی القائمین بی فسقهم واللہ اولای دل قوم الفاسقین دا رول میں تفوسوں نے ذکر لی دا جمہوریت بارہ کی وزد تبیاویم اسمعو ولیل کافرین عذاب علیم زان دندی پوکر دا ویر دین دا علمین پیو طریقہ بانی اور تاوسم لا زان ندی پوکر یا بزان نپویائی نزکی لگیائی مطلق جمہوریت کس طرح مردود اور مضموم ہو جبکہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد اور سلیمان علیہ السلام اور بعد الغرق فرعون اس کی تابعین اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تا مصطفیٰ کمال تا مصطفیٰ کمال تا ترک تک اور یہی جمہوریت اور اکثریت ہی ہے دامانی دی علیمہ کی جا جمہوریت نہ دے جمہوریت تباہی دا جمہوریت دنیا کے دا حق نہ دے راغلے اللہ راغلے چی قوم تباشے دے پیغمبر صلی اللہ پاتی دے پینزے اشل پاتی دی نو دے سوخت پوری دا حق ہو اور دا جمہوریت تم نو دغ کلیت و اکثریت زال لشے دے کلیت زال لشے دے قوم بتباسو پیغمبر او امت پاس ہر تو کی دی نو کلیت دا حق دے جمہوریت نیشتے دے اور چکل جمہوریت جوڑ شوے دے وقت تیر شوے دے نو باطل را غل لے یو خبر دا دویم خبر قرآن کے مخاطبین نبی علیہ السلام اور صحابہ تے اب مسلمان ہے تو قرآن کریم میں اکثریت کی تنقید پر موقع پر کے موقع پر اکثر ہم فرمایا ہے یا فرمایا ضمیر غائب کے ساتھ نہ کہ اکثر ہم اکثر کمی دیری نہ دا کے جس در ہے خب ہوا کنا اور بال جملہ تھی اذا قرأت القرآن فلا تحسب ان المخاصمة مع قوم قد انقرضوا ان المخاصمة مع قوم قد انقرضوا بحكم الحديث ما من داء من الادواء الا وهو موجود اليوم بحكم الحديث لتتبعن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل دا عبارت کو تقریبا فهر در مثل ورمرزیدو رور میں استاغوانی کدو دو پارویم دی دو پارویم چی بیا بار تو اوزی نو بلتو غل بخوری نو زن پوا کا او دا چی میویدی چی منافق قرآن کی چا تیویدی دی بیر جملہ لند تویم انشیطا ان ترى انموذجا من هؤلاء فانظر الى مصاحبي الامراء لیڈران دی گورا دی لیڈران دا خبر و زبانی بدل گی دلی فانظر الى مصاحبی الامراء دو تو گورا دق منافقان دی یہود نہ پیجنے فانظر الى العلماء السوء بد عمل مولیانو گورا قسم ظهری رجلان عالم متحدث و جاہل متنسک اوس میں مخ کی حدیث مرفوع سے دے درس کی حدیث مرفوع کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صنفان من امتی اذا صلحتا صلح طلب سمشی صلحت الناس صلح الناس دا دوار سمین و طلب سمی عالمان او بادشاہان امیران اد یہودی نبیدین مولا پیرنگین پیجنی فانظر الى اولاد الاولیاء قسیما على حدود دار الاسلام نا بزرگان و اولاد تاو گورا مشرکان نپیجنی نا اولاد دا اولیاء تاو گورا او دا شانتا پیرنگیان نپیجنی نا بیا پیران ملنگان دیو گورا سو کوئی دا چا قول لیدا شاہ ولی اللہ الفوز الكبیر نا دا غطا ہویا چه قرآن خو اکثر هم وی اکثر کمی ندیویلی قرآن چه سم عرض بیانی نو داغو وی زمانگ خوی ندیویلی نو صحیح شد تالا بیا بل قرآن پکار ده چه اقبل قرآن چه اگه تا تا اکثر کم وی اگه قرآن بگه لو سیسم لیکی جور کی که پاتی شو نو جور بی کی دلا درست نیشتی بلا خبر ادا چه تا جمهوریت پیجن دلی نده دا اللہ بنده جمهوریت تو پیجنن جمہوریت وی حاکمیت دا عوامو اسلام حاکمیت دا اللہ وی ان الحکمو الا للہ جمہوریت حاکمیت دا عوامو دے تو کلمہ کیوئے لا الہ الا اللہ نکت دا جمہوریت منی دا چکم جمہوریت دے حاکمیت دا عوامو بیا موہ بیا ویا لا الہ الا الجمہور الہ جمہور دی حق دا جمہوریت دے دا قانون چه جمهور اومن ناغه قانون دی ادمل ناغه بی دی جمهوریت تبا کم مور راول اسلام ہوئی کم نزی چه جمهوریت زوتم دا متعارف زوتم دا خبرم یو ذل کر لکن اتاسو کدوانو پانی نیوی دون تاس تبا مولیمی کن دا قدوری نیپور تواخلا خبر چی کی گی اغا پا متعارف کی گی متعارف دا جمهوریت تی دا چه اس کم موجود جمهوریت تی قومون پا دی جمہوریت مانی انتخابات کردی او کئی دائی وجہ دا اپا دی جمہوریت مانی حلفون قرآن نوچت کردی چمون گدا مونی انتخابات دا دی جمہوریت دلان دی شیدی کبلی راوستے ہو حلفون پا دی جمہوریت اوچت کردی کپا بلت الاس اوچت کردی اپا بلت قسم کنزائی خیرہ پا دی کردی وست چی وی چمون دا نمونون دو پڑی دی زوتا ان چی پڑی دی تا پرنبیر جی منل لینن اس پر دیکھا لپس ویدے نمانم اس پر سنگا نمانی قانونان پا دی کفری قانونم پڑھ دی اول بیوری چیز را نمانم پا دی جمہوریت پا دی کفری نظام باندے خپلی پردداری رشتدارانی سملی تا رسول دی خپلی خپلی اب یہ اغام ریکی تسیل لوم دی گل دی راندے کسی چل لے دلا حق تا حق ہوا ہے دلا کوا دم را ڈالا ہو کا کہ بس جو ہے نسا وہ غلط تا غلط ہے حق تا حق ہے پا دین زن نکو ہے کئی بیا چون دی بار بیاغ اگای چا مولا دا سی مولا دا سی دا مولا ویل دا کانی کرخ دا دا کانی کرخ دا دا پل گزار دی ما پی وقت لگول لی زن می پسترے کر لی او کار می تلی چی خطاویم نی می روڑے دا اگا خوال لی ناغذ ما پڑ اللہ چا نسیبیم دا نور سرمی کار زکنی شیغاسی وی دی کیڑا وطر پچی دی و اگا چکم دا چانمی دا خیر تمہ دا ناغو سر خبر کم کنن نداو تا زکنیم بیادا خبر چی تنقید کی مقی پرک سر هم و بیاد جهاد و دعوت نزول قرآن کا مقصد لیوزی رو علی الدین کلی حتی لا تکون فتنتن علی علی الحکم اب جس جماعت کی منشور و نصب العین اور هدف نفاذ شریعت محمدی ہو مجبوراً کچھ ان کے طریقے اختیار کرنے تنفیذ شریعت کے لیے اور مغربی جمہوریت کو مغلوب کرنے کے لیے تو کیا ضرورت بیا دی ردی مغروبی جمہوریت دا کماؤ کمزور کولو دا پارا لگوانی مجبوراً زینا ہم کئی مجبوراً دا لگوانی شراب ہم سکی ذکر چیا چی خوکی گی نکانا چی جمہوریت رات کائنون دا غواہ کائنون راسی بستوشی ضرورت رو پی جانا اے با حد دا ضروریات رو پی جانا ضرورت ویستا جمہوریت کی دا شریک دلو ضرورت شتینا مخیتینا جہاد دے جہاد دے قتال فی سبیل اللہ دا دا عوام ادرول دی دا شتے دی دیو جن کی عوام منگا ادرولیو حکومت دری حکومتون مجبور کر لی چاہ وہ لکلی کلی چی اسلامی نظام بھائی دری حکومتون نو جمہوریت کی شریک شو نو سر ووٹ کی شریک شو آنم عملن مقابلہ سر کرلا دا وہ اتورا دا پوری پورا دیو جن مفلوج ہو پورا دیو جن مفلوج ہو کدی ڈیویژن کی وے نو پاس بے کنے نو تپو سکا اوائی اڈا بنوا حاکمان طول بند ناستو مجال لے چھتو دی پیسلے ہو کی اب پیسلے کو جماعتون کی علماء ہو کولی ناستو پیسلے کو آقا پیسلے چلی دری اب یا چرس کریں گی نداز جمہوریت پانے والا اس دیرا پاسی دا جہاد تا سنلوئی دا جہاد تا شہدے ادا بسن پارکی گی این الحکم الا اللہ پہ دیرا رہے کہ این الحکم الا اللہ پہ ختم شو ختم او ختم شو پدی بانی جمہوریت بانی پدی پنزہ کالا کے ختم شو روس پنزہ کالا کے بیا انتخاباتو کی چھ قرآن لوٹ را کے قرآن راوٹ دا نور قرآن بوم ختم شی ما تا یو حکم ویا چھ دا جمہوریت او دا انتخاباتو پہ نتیجہ کی دا سملین راغل لیا گیا یو حکم رتاو خواہے دو پنزوز کالا او شدری پنزوز کالا دا رتاو خواہے ان کوائی کاغذ کی دی کرے دے نو زد تدائم چی در دغا کاغذ نمک چی قرآن کی لی کرده نو شو نو چی اونو شو نستا لی کری کاغذ نسجو شو تو فیده خود اونو قتلا انصافو کئی انصافو کئی ظلم مکو قد کفرو بعد ایمانهم استهزا پا دین پوری چی در جمهوریت خبره کئی دین پر اوٹو که کئی در قرآن نه انکار ده سوچ کور واریو تا در در تفرس خبره اعدو سخص دلیدی مناظره کئی نو زدل تا کناسیم لاتل امیم پینزش پاک را نورومیم پا خپلائی کئی بلتو کراوالی کتاب پیدا کئی پا سر و سر گوزو بطا پا قلار نت خبر با کون تا روسا پوری که مسلمان نشینا با کل مسلمانی گی بیا لا یدون استغفر لهم اولا تستغفر لهم او یا زلوی مخیمی دا خبر اویلی وا او یا ولی وی قرآن شمار تینی دی امراد تکسیر چنا مراد دے آواز صدا دروز اسمار پا وہ پورا کی ادا اشیاء اسمار پا لسو پورا کی کامل شی مطلب اس سرے کتولا طول مر لی گیائی اکتولا بشمار ازر لی گیائی لن یغفر اللہ علم اللہ بخینا دا دوار رایو دیکھلا وہ لس رایو دیکھلا او ضرب سوشو او بیا دس سات دائے ستر لسو او یاشو نو مطلب اس طرح او یا ظلن بیشمار ظلن لغوارا بیشمار و طریقی و خوشش کود بخنی اللہ چرین بخی اخکارا من اندر کری چکو لغواری نو گنانگاری گی نارواجی مکوان رسول علیہ السلام پر رخصت عملو کو جنازہ کی محاضر شو دعا جنازہ دعا دعای لکڑی و عمر سے دگریوان نو نسو نبی علیہ السلام ویدا سکائی دا دا کارونه کړی دی دای کړی دی دای کړی دی رسول الله سلام خندریو چې دا شمار کوي پرېمه دا وی الله منه کړی نه د پیغمبر سلام دا عبد الله ابن ابی منافق په جنازه کې ډېرې فائدې وی او مصلحتونه یو دا چې قوم کې منافقانو ناغه مخلصین وو شو چې دا سره دنیا پرست نه دی او دې چې څو نو زمونږ د خیر لپاره وي دا غزیو ډېر نیک الگ خپاو پریشانو پلار بانی سوالی تک از ما پلار تا دعاو که جنرے تا حاضر شا اللہ بخی ہو کنی بخی خوز ما سود دی بل اداوا چی کمیس پیغمبر السلام بور کرو رسول السلام چی کمیس ور کرو دا دید پارا نو چی دی با پیدی او بخلیشی بدل اخلاص کرو بدر کی عباس سے چکل اونیویشو حملو دبکو کی نو کمیس تینا چاو باسا لنگو کمیش تینو تختیب لری شو نو پتن لگیه دلا نو کمیس بھی چانہ برابر ہے مدینی منور ترال کمیس نیچے چادر دے سکا نو آگا پر کمیس ور کرے ہوئی نو پیغمبر السلام دا بدل خلاصا جیسے بدل پاتی نشی بخی اللہ کے نہیں بخی اللہ اخبر اختیار دے رو تو حکم راگے نہ بہدرے گی نو بس فکر بیانو ادھر دو سر پر حل مخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ خوشحال جی پوشال شوی دی رست پاتی شوی پاتی کرے شوی پر قہر دا اللہ بانی بمقعدهم پاتی کیو چی رستوی رستو پی ہم لگری دا اللہ نا بد گنی چی آدو کی پمالون و نفسونی پا دین دا اللہ کی وائدو لا تنفرو فی الحر مزغر موزیتا سو جا اللہ پا جان کی پا گرمے کی سخت گرمی دے مر بشی وَتَوَرَّدَ جَهَنَّمُ زِيَادَ سَخْدِهِ فَغَرْمَے کی لو کانو يَفْقَهُونَ ارمان کے پیدے پہ نپی کی کنا دیور بانی باغ اور مڑائی تے دیور تے تیار نشوی دی گرمے تے ناغ اور بزوانی لگی جوڑ خوشالی اللہ نہ راوی نہ جوڑ تکلیف نہ راوی لو کان یقون ولیضحکو قلیلا ولیبکو کثیرا اللہ نو خان دی دی لگ اور جاری دی دیر چمنگا بچو دو خان دی خوشالی کا خفکان خبر ادا خوشالی کولے او ذرا یوم پاکستان یوم آزادی ما پہ او دے کے بیان ہو دیر استغ استغ خبر میں کو میں دادا شرم خبر اندا چی دیتا تا سوا دے دیوائی دا خود جڑا خبر ادا دا خود پیغور خبر ادا فکارو چی پا دی بانی یوم سیاہ کرے چمنگا را اوچی صد پر او داوشو چو داوشو را سر چو نا پا دی بانی لا آزادی کے گڑاگانی کوائی دا قرآن دا جکر پدی تا خان دیلا اپدی تا خوشحالی چیز رو سپاسن پر یب سکو قلیرن ولی اب کو کثیرن یا خبر دی صورت دا انشاء معنی دا خبر دا جا خان دی با لگ بلکل بنائی ولی اب کو کثیرن اجاری با دیر تیروس تو زنکدن شو قیامت شو قبر شو بیا با جڑائی خاندہ با پکتنی بی محکام یک سی بول کو گردو تو واپس بوت لے اللہ اے ڈرے تا دونا استانی جے دا واڑی تے بیاوا تو بیل پیری بزو وا تا نبا زما سر چریوم نبا جنگی کے زما پمار کرتا کہ دیو دشمن سر ہے کینن تا سو خوشال شے پ کینا سو بار نم بیزل سختے کی تناس وی نو کینے تا سو مال خالفین درست با دی کی تن کو سرا سزا دا پرن میڑو کنا دے گا من جزائے سیئت سیئت بعدھا دا بد ذکری دی دا دی بد صدا دا چی بیا مسر جنگ لنزی جیاد لبنزی ہاں که سخت مقرار زبا سوگن و زیبرا سر نفا بندی دا من جزای سیئ از سیئ تو بعدا بدی دا غین رستو که ندن از سر من اکوالا لا تصلی علی احد منهم دعاو نکی او تدو دونا صلات مانا دعا دا جنازه دعا دا بل تشه ندی و فعل جدا دی نو علا و سر را دی خلاف دے کہ دعا سر علا راوی مانا خیری دی دعا علا فلانین خیری توکری دعا لفلانین نو دعا توکرا و صلات سر علا راوی با بل نردی منزو نکی نو دعا نکی یو تن کی دو او دام دا لا تقمالا قبری او ندرے کی پا قبری پا قبری مو درے گا نو پیغمبر پا قبر دا پاس ہو درے دا ابر چه ده منافق ده قبر نمانه که ده ادره دونه نو ده دی مفهوم مخالف بسی ده مسلمان پا قبر ادره گا اغام نا جایز دی نا ادره دل پا قبر مانه انتظام کول ده قبر ده کنستو ده خون کولو ده فن پا انتظام که ده منافق شریک نشی لا تصلی لا خدم قیل لا تقم به مهمات اصلاح قبری لا تقم بمهمات اصلاح قبری شوکانی و فتح القدیر کی غرائب القرآن لا تقم على قبری لا تتول دفنه و تقبره ابن جریر تدد خخولو او تدد قبر تدد کزولو پکار کی مشریکی گا ولو سر شریکی گی دے ابن عبی زوی عبداللہ مخلص شاگرد دو نبی علیہ السلام رسول علیہ السلام توی اے دا اللہ پیغمبرا امنن علیہ دی منافق پا خفل ہوگی امنن علیہ فکفنی فی قمیسکا وصلی علیہ دیر مجرم دیر گناہگارم دیر بد نکل دی سومانے میں نہ تما سر دا احسان ما سرا کا کفنی فی قمیصک وصلی علیہ ما لخبر قمیص کفن لرا کا اپا ما بنی منزو کا نزل کیا تجھے افکارا خو توبہ وقت کنا توبہ گار دے سومان دے پیمان دے رسول نبی علیہ الصلاۃ والسلام ذکر کرو روایت مجمع الزوائد تفسیر کے نقل کے وم جل مخ 110 یو صلی اللہ سم بانی خرا سرا کا دین رسو اللہ مانا کہ یوں نکی بلکہ بعض روایتوں کی خدا را غلی دی کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کل لار نو جنازہ شیو روس تو لار جنازہ شیو بعض کی دم را دی کہ پیغمبر علیہ السلام راوی باسے راوی باس خپو باندی واچو او تو دعا کر یہ کلمات وی نو بیا خبر کی گون جنازہ لند کر دی روایتوں نے معلوم جنازہ لم نہ کری واضح تا جس شیو وہ داولی انتظام دا قبر مکوا انهم كفروا بالله ورسوله منشو دي فاسقان ولا تعجب كاموالهم مخي 55 سايات دائره وتا دولت دو سخر الله دي ستو دشمنان ا مسلمان سخنيش ته چاغه پزي باندي ولګ مزوري گوي معلوم هو راتونو تاي يقين اراده ده الله چ سزا ور کي دور پزي باندي په دنيا کي او دي ساو نه جي کافر و اذان دي لسوره نامنو بالله کراچی صورت راشی کی مان روڑے پا اللہ بانی یعنی جہاد ہو کہ آمینو باللہ تفسیری ذکر کو کدا تفسیر میں کہ ذال لکی کلام بیاسی آمینو باللہ نیمان ذکر کا باللہ او دا عنوان دے دا طول ایمانیاتو یہ واضح دا ایمان باللہ سے ننے مراد دا طول ایمانیاتو عنوان دے دا ایمان پا اللہ روڑے مانے طول ایمانیاتو منائی او بیا عملی جہاد ہو کہ سرد پیغمبر نائی دا حکم را رہے استعذنک اور الطالمینم اجازه غوړی ته پاتې کېدو طاقت ور ددونه توان والا غریب ناچار اجازه غوړی نه ته خبره ده نو دې وسوالوم دې روغوم دې پوجو دې اجازه غوړی اوای دې پرېدمنګ چې څومګه ده ناستو سره مال قائلین اشاره دې پدې چې شیدو مال خوالف درست ناستو سره تور سره سره خوالف جمع ده خالفتون ده روسو پات کی دن کی زنانہ بہ روسو پات کی کنا تم دا کو سر پات کی او بندے دل گولے شہر پزمو دو دو بانی مور پیولا کی ہم لا افقون نو دی نو پی کی پدین دا اللہ بانی خود سر پات کو لیکن دے گلے دا اللہ کی مان دے وڑے سر دنا جہاد کی تمالون نو سنئی دغ بزرگان اولہم الخیرات دول دی تولے فائدے او دغ دی ہم المفلحون دغ دی بری علی اغت دی اگر خاسرین دی ازرنا نکم ادا دی مبلہین تیار کرے دی اللہ دولا جنتونا بے گلائیں چنے نورونا بے شوے پکے دارا کامیابی لویا نپاتے کیدل نرسو کیدل و جان معذرون من العراب با نگر راغل دا عرابنا زمدارنا یا معذرون نمرات معتذرون صحیح عذر والا راغلی معذور کسان من العراب زمدارنا چی جازو شدوتا اگر آگل اخبل عذر پیش کے زمان تدا مجبوری دا روز تو دو اپس کیا دلونا مجبوری صحیح وا پاتشو ناس شو کینا ساسو چیز روزن گونی اللہ و پیغمبری اگو پخبر زور و برکت ناس دی و زمان گا نہیں چلی نبانی سلکو تپو سران نشو کولی چی توالی اللہ نری نتصدار کولی چی پزی پاتشو دو دو پار عذاب من علی صداگان بیان شولی دیری دیری درست کردو رو پاتی کردو نو ارچا سریا رو پیدا شولا نو معذورینو صفائی اللہ رب العالمین کی دا دیدنا لیکن الرسول واللزین آمنو سلورم سبق شورو دے احوال دا مومنان و اقسام و دمر فرق دے چه مقابلتان سر دا منافقینو تذکرہ کی یو خواد ایمان والو ذکر کی نو بل خواد تقابل لپارا ادا خبر سرگندول لپار دا منافقانو تذکرہ کی نو یو طرف تا پا قول لفرابانی المعذرون هم الذين لهم عذر فراو ندا ديمان ولو تذكره وصلا او قعد الذين داد المنافقان ديمان تذكره ليس على الضعفاء عجزان استثناء نشته پناتوانو نپنا جوڑو نپاو چین ممیات چولگی غریبانان سب قسمت پنشیا کرا چی زلد پاک ساتی اللہ و پیغمبر تای نصح صفائی تاوی نصحو للہ ذلو صاف ساتی اللہ تاو دا پی اللہ پیغمبر تا چی سوئی نو دا حق دی سچی وئی نو زما دا خیر دی سچی وئی نو زبا قوم وہ مجبوری ہے تدار چ معذوری زڑے صاف دے زڑے پاک دے نشتے پخو کو ان کمائے تو قسم ملامتا اللہ دے دیر بخون کے دیر میرا بانا نشتے پاکو پر چا بانے دا مومنان و قسم را یو المعذرون معذور دی دویم قسم الضعفاء المرضا معذورین دی درم قسم نشتے تو ملامتا پاکو چی دراغلی اتا تا چی تول سورلی ورکی لیتا حملہم علی المرکوب تول سورلی ورکی اتاو تیلو نمم سچی تاسو کسوارکم واس من رسی جوندے دے پیغمبر علیہ السلام دا طول مخلوق دا اللہ نا غورا دے اسباب نشتے و علاج دو ما احملکم آلے اپس دمر گوی رارستی را مدد کی ارتو ورکی اولیاء ورکی شہدان ورکی پیغمبر جوندے دے اگو علاج دو ما احملکم آلے نمم سچی تاسو کسوارکم اوڑی دلو پدس حال اعینهم تفیض من الدمع استرگی بیدی دو خودوا جنا دو خودوا جنا تبوی چ گولے اچاو دی کنی دس یو خی بیدی پکار وا تفیض دمعهم من الاعین و اذا سمعو کیم دا مطلب بیان کرو خدا قلب حسن دا پارا دا تاکید ما تبوی چ استرگی اچاو دی گولے اچاو دی دو خود بیدو دل اصابی کی دو جد غمنا سبب دلی چنی بیاین مندا تچو لگئی اصحابان در طول دنیا دا اولیاءو نغور دی اگر جاری وسی نرسی پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا غور جارایی نی زلی پی خوکی گی وسی نرسی نچی جوندی دا سی عجز دی ناسوان دی بیوس دی نو پس دمرگا و بیا سوکی حتی اختیار بیو سخر اب یا سفر دا جهاد دی چاگی که خواما خواه کول غفت چطو که دیش بی یقیناً دا ملامتا پا خلکمانی چی جازا آخری دنا دی پورا خوشحال دی پدی چشیدو پاتی شدو مال خوالف دو تور سر و سر خود سر بندی زرگو اللہ پدرون دو بانی ننفی کی پدین دو زردارا لر رضو بین یکونو مال خوالف رضو بین یکونو مال خوالف و طبیعا لقلوبیم نبیارا لر رضو بین یکونو مال خوالف و طبیعا لقلوبیم دو دو جنکو سر پکی دو خوشحال دی اجرا گاندی نارین تو کار پکی تین چھے خدرو نے مور لگے دل لے بندیز پہ لگے دل لے صدا با اللہ ورکی یا تذیرون علیکم بانی کی چکل واپس را لے دوتا ازارا جاتم وی بانی مکوائی لن نؤمن لکم یقنکم گا بتاسو اللہ خبر کری استاس دا حالاتنا اوینی اللہ استاس لا پہ تلکائی سیبا دی سب کی مات دا مجدور قسم پخدے بیا چی امرسن در طول نو مخی علکو لاری در طول نو مخی زیم بود بانی سلکی ایمان بی دیولی دیش جو وقت راگی اتلالی بیا نو دی لا پتاجت نشو جوی بینی دنیا کنا چی تتلی اتلی کار دیو کن خبر کنی وینی اللہ عمر ساسو چراتون کی کتا سکای پیغمبر بیمونی بیا با گرزول اشی اللہ تا چی پیدون که پیغیب و پترگاندون خبر پمکی پاگی چی تاسو کری ری تا عملون کولون اور پیغمبر پہ غیب بانی پی گی سیار اللہ عملکم و رسولو پیغمبر پہ غیب پی گی اللہ وینی پیغمبر بمی نو پیغمبر جاندے دے کنا دے جہاد مسئلہ چی بیات جہاد لتے نو پیغمبر پہ دی وینی دا مراد چنے دی عام حالات چنے ندی مراد دا ایتر سجی صورت کی بیاو گورا تم ذکر کرے دے کنا قولی عملو فسیار اللہ عملکم و رسولو والمؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشہادہ قوائت آیت نمبر 105 کی فسیر اللہ عملکم و رسولو اوینی اللہ استاس و عمل پیغمبر بمینین ایماندار بمینین ایماندارم عالم الغیب دی اگر تنو منی چطول عالم الغیب دی نچہ عالم الغیب ندی مطلب ایسا شو اگر عمل بستاسو بینی چطاسو سوکرو اب سرگن شی دنیا تا فسیر اللہ عملکم و رسولو والمؤمنون اگر سا عمل دی یو ایت صورت فتح کیو خیم خبر با پاکشی ستو دعون الی قوم علی باس شدید تقاتلون او یسلمون تاسو با اول شیدو تا اویا ستو دعون الی قوم علی باس اول شید جنگ لا دس خلق تجیبا دا حیبت خواندان دا جنگ خواندان نو کتاسو مدلا نو پتا بولی گی تاسو رشتی نیه اکو ہنا مدران دروغ بترگنشی اللہ بومی وینی پیغمبر بومی اما خیلی بمراشی ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونهم او یسلمون، یا با جنگی گئی او یا با اسلام روڑی. نو کتا سو مندلا اللہ تب سرگند شی خبر اکو نمندلا نقصان او پل لینو داو تو اولی باس شدید خطرناک غنم داغا تب تا سو بلی سو دشمن تا لا پو پا تب دیو لگی او سسی لگی ہے بے فیدے خبری کئی فیالفون باللہ سمونا کئی کنزاگانی دی پا اللہ بانی چکل لار شئی لی طور دوانوں چی مختن وارا وائی نتا سو میں مخت وارا وائی پریدہ ولی یقیناً دی دا پلیتی دا بدبوی پلیتی دا مخت وارا چی زیزنا چی بدبوی ختم شی زی جانم سزا اولا پاگی چی کانو اکسیبون یا حلفون لکم لطر دوانوں انکو ہم سمونا کئی چی تا سن خوش آلا شئی قسمون تا خوشحالی کتت خوشحالم شی اللہ نے خوشحالا دا قوم نا چی فاسقان پیغمبر سق غیب نشتے ایماندار سق غیب نشتے چکنگان کی خوی تسلی اکرلا نابت خوشحال شی و اللہ خود غیب نا خبر دے کناغتن دے خوشحالا پیغمبر خوشحالم کا پا خلاف پانی پا غلط خبر رکی ایماندار خوشحالم کا دا خفکان بدن ختم دا اللہ خفکان پاتی دے دد پدی خوشحالو لو اللہ خوشحال سنرے اللہ پہ خپرے سزا بدر در کئی وریاو پہ غیب نہ پیدا الاعراب اشد کفر و نفاقا زمیدار د بانڈو غاڑو پد کو د مدینے سخت دی کفر و منافقت کے لائق دی کہ پو نشی بو حکم نو اللہ بانی پ حکم نو اگے چلا را لی گلی پیغمبر تھے اللہ دی ڈیر خپو دے متن خان الاعراب اغا زمیدار اشد کفرا نو ختم شدہ اسم الاعراب دغار پتکو بانڈو اور طرفونو کی دا سخل اشتے چاگا دا خاری خلقون زیاد بدتر او زیاد ناکار دی از اخبر خبر ناوڑی او نقصان دا ترسی لاز دا تاکی اشد دا کفر و نفاقا اپا حدود دا اللہ بانی دی پوا اللہ دی آئے ومن الاعراب مومنان منفقین چا چلگئی مال یتخذ ما انفق مغرامان دا ام اعراب دی سوچ گنی لگئی نسی جرم و تاوان زور اگستی نے انتظار کے ساتھ دوبارہ کی مصیبتوں نے چکل نخلاسی کو دی مصیبت نہ وہ دو بائیں دے گردش دباد آئی دو بٹول مر دلی اللہ جی دن کے ڈر خو ڈر خوب ہوا نیکام تذکرہ المنفقون فی سبیل اللہ دغ زمیدار ایمان دے پا اللہ و پر از آخر دوائی ذکر کرو او نسیاتو چی لگئی قرباتن نجی کسونا نجی کی دل اللہ سخا سواب و صلوات الرسول دعا دو پیغمبر نبی السلام با دعا کورا دعا لی احمس عشر مرات نبو داود کی احمس طبیلی خپل زکاة پا خپل را وڑو پیغمبر السلام لس دعا گانی کریو تا لسونو چطول ندی دعا د خلی د ذکر دے اللہ سو چطور زال عمل دے رب قول عجی زال لدہ ہر دعا کی اللہ سو چطور نشتی اور دسماتی تا دے دعا شتے اللہ سو چطور نشتی اور دسماتی نبار شو دعا شتے اللہ سو چطور نشتی بانگویلی شو دعا شتے اللہ سو چطور نشتی میاشوینی دعا شتے اللہ سو چطور نشتی سفر کے دے دعا شتے اللہ سو چطور نشتی سفر نوا پش آئبونا تائبونا عابدون حامدون ربنا ساجدون دعا شتے اللہ سے چطول نشتے خوراک خوری دعا شتے اللہ سے چطول نشتے اور دعا کا کئی اللہ سے چطول نشتے اور دا شانتا اوبس کے دعا شتے ذکر شتے اللہ سے چطول نشتے دیدی زیون دی کنا ہاں دقا دا بلے اکثر چہرے کے راسو کا طور سے منع ندی پہ کہتا فرض ندی واجب ندی سنت ندی مستحب دی یعنی غور دی ظاہر اللہ تا عجزیر اللہ تا پہ اسکول لی نہ جائز دی نہ پیغمبر السلام دعا کرے لس دعا گانے کرے او دا لس قسم دعا گانے کرے زکات پہ پلا راوڑ کان ایزا دعا دعا سلاسن جو دعا بے کولا نہ دیر طلب ہے کولا نہ دے نے دا جوڑا کچھ دیر پیر اللہ سے چکا ولی پختون خود اللہ سے چتور تو دعا دخلی یا دزراغی تنیم لا سوچت که زکر بیا بلا سوچت کو دعا مواب کنشتی بیا بلا سوچت کو دارش پیرون با بیاو گو بیا را نچاغلا کتا کرنی بیا بلا سوچت کو نتشی لو چتا ہے مچان تنشو مچان پی تنشاری او الاس بوچت کو تلو چتا ہے دعا ہوئی دی لا سوچتو رو تا که نا دا غم پا مجلس کی دعا ہو کا آیاتون او ویزر کی خیرہ ثواب و توبہ خواب پخلو اللہ دیو بخی اللہ تاثر تسلی در کی چلا سون دینیو چد کری پختونوی دعا رسن نکر زما دعا را نو آگلے اشتر آگلے ازا اللہ خبر اللہ دعا تی دی لسون لسون و چطول دعا ندا دعا دا زلدہ دعا دا خلدہ مناسب و خلاص دیو چد کنو خیر صبح جی بکی نشتی قبرستان تا دعا شتے لسو چطول نشتی دمرا دا نفس ثبوت اشتے نو علمان دا سی وی عام قبرستان تا دعا کئی لاس دیو چت کئی نو بدین اشتے خاص قبرستان قبر تا جب کی شہید دے بزرگ دے خلق الازیر آزی دغی تا دعا کمو چا زکا شائبت نجوری گی چی دیم بوری پل تا با پی اثر تر گندی گی ایو چی دیس استاد جوا کا دت گوختے دا کہ نارواوی دا بدا کار نکو سنو چطول لا سنو نو چطول کی زیونو دی کنا زیونو پیجن دعا دا پارا زیون لاس چطول ضروری دی نو پیغمبر علیہ صلات و سلام دعا گانی دا دی دا پارا دا کار کی چونتا دعا ہو کی واو رائی یقینی دا دو دا پارا ثواب اللہ تنی جی کی دل دی میرا بانی کی دن نکی والسابقون الاولون برقسم دیمان دارو مرکی کیزون کی نیکوتا اولنی مہاجرین انہم دانسوارونا تو کی تبعوهم بے احسان چروانی پدو پر سے پکوئی تر قوانی موافق دا قرآن سنت رضی اللہ عنہم و رضوان تیر خیدی اللہ جنت سنا بیگی لائن تنی رونا میشا بے ہمیشا دولا کامیابی لئے دنیا اتبعوهم بے احسان نچتابی پسیدے بے احسان ننرے کنزلو تکیو مرتدی کلو مرتدو اللہ خمسا اصحابہ میں عیار دا حق ندی سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو بھی تنقید سے بالاتر نہ سمجھے لا الہ الا اللہ دستور دفعی لکھے دا لا الہ الا اللہ تشریح کی موجودی دفعی لکھے ادا دا ہر موجودی ایمان دے دا ہر جماعت اسلامی والا ایمان دے اچھے پہ دروغ باندھی ہوئی کہ منگا اغیبانی نہیں ہو دا غبت نہ منو اچھا منگا خدا اللہ اسلامی جماعت سے دروغ ہوئی دا البا دا رشتیا رشتیائی کیوں دا چی دا دستوری نمانم اخلافت ملیک دروغ دے دا شایدی اس پہ صحیحی دا ندیل اللہ الذین تابو واصلحو وبینو فولائکا توبو علیہم بیان بے کئی نو بیانی نکی دو کور کی مراتان یہ لاشی اپا دا غف پلکارو سلے منگا پریخ ہے سمگا اسلامی جماعت ہے منگا اسلامی تنظیم ہے نو تمو سرا ناغاو سرم وہ گئے ہو کی او گو سر یو که تخلو تو واده که او خان دیوتا او این خبر از من گوش ولا ولی کئی ولی سر کئی پا دیخو مقابلی شیده دی وقت پوری نو خبر خبر ولی سسته پریدهی ولی به احسان پا کلی طریقه بانه رضی اللہ عنه و رضوان و ممن حولکم من الاعراب منافقون بیاد منافقان و تذکره تاسونو چاپیرا زمیدارو کی دی منافقان و من اہل المدینہ دی مدینی والا انہم دی مردو والا نفاق خالص شوی دی کلک شوی دی منافقت بانے تا تنی دی معلوم لا تعلمهم تا تنی دی معلوم نحنو نعلمهم ایک یوازی ما تا معلوم دی تتننے خبر دا طولونا کدی اوتن دو اوتنو لسو تنو تاویلی دی نطولو تنی دی خودی ہاں پنہ کو پی جندیشی سورہ محمد کی ولا تعرفنہم فی لحن القول عبرتور کی بے پی جند سزا اور کول پزلون زلون باندی یا سزا مرتن بعد مرتن تسنیہ دا پارا دا تکریر دا اے مکررن یا سزا اور کم لدودر دنیا کیوں پاخر کیوں سزا بورر کم دودر حسن بسری عذاب الدنیا و عذاب القبر نور سوا آخرون نور دی ایماندار اقرار کرے دخل غلطو دخل گناہونو گاڑی رکھ رہے عمل نیک و آخر سین او بلباد کرے دے عمل نیک او بلباد نو گاڑی رکھ رہا سمادا چلا و پخلا شیدونا بیتی بیشک اللہ دے غفور رحیم بخون کے لیے ڈیر مہربان کسان دسی کی پدی مہامار کی سوچی دی جہاد لو کے رکاوٹ ہو تو سنو دا وہ خبر ہے اجمالیو کرو سے تفصیل دی کر گئی دو اقرار کرو منگ نہ روا کری زمنگ نے تیر شی یا اللہ منگ معاف کا پیغمبر علیہ السلام پہ منگ نہ معافی اور زمنگ نے غلطی شیرا فیصل اللہ نو شی عص اللہ کہ دیشی جی اللہ معاف کی غفور الرحیم نے اخلا دو دمالو نہ صدقہ یو صحابی بھی زد اخفل باغ دو کا کرم دا اللہ پیغمبر کعب ابن مالک ہوئی نو زما دا باغ ز خیراتی اور کم دا اللہ پیغمبر چر تے ورکا ورکا جدا رکاوٹ ختم شی رسول علیہ الصلوۃ والسلام تے خپلوانو کی تقسیم کا اگر خپلوانو کی بھی شبا ختم کو خود میں نم والم وقرا دو دمالو نہ خیرات تو طاہرهم بیا تو طاہرهم چی پاکی کی تو یا تو طاہرهم دا صدقہ پاکی دو خی پاکی تو طاہر تظہیر دا ظاہر تزکیہ دا باطن محبت دا معلوم لار حرمت دا معلوم لار مال پاکم پاتشو اگلیم صاف شو.